Krzysztof Kamil Baczyński. Promienie. Powietrze aniołów pełne, a ich przejrzysty trzepot jest jak natchnione ciepło nad ognia złotą wełną. Dziewczynko, która fruwasz na ptaki rozmnożona, biały pył, jasny potok, promień ścieżek jak złoto na skrzydłach, na ramionach. Kim mi jesteś? Kim jesteś? Obłok snu purpurowy. Cień przenika powietrze, idzie ziemią i przeczy puszystej rzeźbie głowy. Smutek to? Czy czekanie? Pośród organów blasku jak dymu smukłe laski lub słupy srebrnych puchów, bąki grających duchów. Ileż muzyki ciepłej! Kim mi jesteś? Kim jesteś? Utrwalony powietrzem ptaku białego pyłu. Kim mi jesteś? Czym jesteś? Pół ptak, a pół miłość. Anno Domini 42, 19 kwietnia. Czytała Gabriela Oberbeck. Nagranie zostało wykonane w Studiu Aktorskiej Interpretacji Literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.